میخوام تذکر بدم به دوستان و اون است که ماه رجب وارد شد. در روایات داریم که شهر الله است، که ماه رجب ماه خداست. ماه شعبان از پیغمبر اکرم روایت میشود ماه من است. بعدم ماه رمضان میگه ماه امت من است. حالا در اون روایت که هست شهر الله است. چرا شهر الله است؟ چون در این ماه، این ماه خصوصیت داره. به ذهنم اینه من اشاره تو بحث دعام کرده باشم، در بین زمانهایی را که وارد شده است مسئله به اجابت رسیدن دعاها ماه رجب. و عجیب اینه، من دیدم که این اختصاص هم نداره به اسلام، یعنی سابقه این که ماه رجب رو اینجور خدمت تو عرض شود که با عظمت می دانستم در ارتباط با حوائج، دارد به این که در زمان جاهلیت اون موقع به انتظار بودن که ماه رجب بیاد حاجت هاشون رو، حالا رو همه عقیده های خودشون ماه رجب بخوان، چون گفتم تو ماه رجب بخوایم این به اجابت میرسه، به حاجتون میرسی. تو جاهلیت اسلام خبری هم نبود. میخوام بگم یه سابقه این چنینی دارد در تاریخ به اصطلاح ادیان ماه رجب. ماه رجب خیلی هم سفارش شده، و اگر هم شما یه مراجعه بکنی به دعاهای ماه رجب ببینید توی دعاهای ماه رجب زیاد مسئله حوائج و اینا مطرح شده. خیلی توی دعاهای ماه رجب یا من یملک و حوائج السائلین، اولین دعا که در روز هاست، و یا نموزم این را سامتی، خیلی زیاد. اما از اول که شروع میکنه، شما ببینید تو مفاتیح رو اولین دعاست، دعاهایی که بعد از نماز آمده، یا من ارجوه لکل خیر و آمن از خطا و انده کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننا منه و رحمه. این دعاهایی را که وارد شده در ماه رجب، اینا غالبا توش نگاه میکنیم میبینیم در ارتباط با حوائج هستش. من یه روایتی رو از پیغمبر اکرم نقل میکنم. در این روایتی دارد پیغمبر اکرم فرمود ان الله تعالی نسب فی السماء السابعه ملک، خداوند در آسمان هفتم نسب فرموده است فرشته ای را، یقال له دایی، اسمش دایی، دایی یعنی جارچی. فإذا دخل شهر رجب ينادي ذلك الملك كل ليلة من إلى الصباح. این فرشته ای در آسمان هفتم است وقتی ماه رجب وارد میشه، این ندا میکند هر شب از ماه رجب تا به صبح، طوبی للذاکری طوبی للطائعین. این حرفای اوست. یقول الله تعالی، این ملک میگه آی مردم، خدا میدونی داره چی میگه؟ میشه انا جلیس و من جالسه، من هم نشین کسی هستم که با من بنشین، و مطیع و من اطاعنی، چه تعبیر عجیبی، من اطاعت میکنم از کسی که از من اطاعت بکنه، یعنی هر چی بخوای بهت میدم، و غافر و من استغفرنی، هر کی از من طلب غفران بکند بخشش بکند میآموزمش. ماه ماه من است، ماه رجب ماه خدا است، ول عبد و عبد، بنده بنده، ترد نمی کنه، والعبد عبدي والرحمة رحمتي، رحمت رحمت من فراگیر. فمن دعانی فی هذا الشهر، عجب تو، هر کی منو بخواند در این ماه من جوابشو میدم بهش. و من سألنی اعطای تو، از من درخواست چیزی بکنه بهش عطا میکنم تو این ماه. و من استهدانی هدای تو، از من طلب هدایت کنه هدایتش میکنه. و جل تاز الشهر حبلن بینی و بین عبدی، این ماه رو مثل ریسمانی قرار دادم بین خودم و بین بنده خودم. فمن اعتصم بهی وصل الیه، چه تعبیر بالایی است، اگر کسی اعتصام به این ماه رجب پیدا کنه، یعنی به این حبل پیدا بکنه، به این ریسم، این به من میرسه تو ماه رجب، یعنی بهترین موقعیت ها برای ما فعلا اومده. خواستم بگم قدر بدون این ماه، این ماه ماهیست مقدمه برای ماه مبارک رمضان، همه چی توش هست، اشتاجه کنیم. و مهمتر از همه این که خدا این ماه رو یک وسیلهی قرار داده است که ما بتونیم خودمون رو به خدا برسونیم، خودمون رو تطهیر کنیم، همه چی توش تو این روایت. لذا ما خواستم به دوستان سفارش کنم غفلت نکنین از این ماه، این دعاهایی که وارد شده در ماه رجب اینها رو بخونید، خیلی اینها مؤثره، اینها رو بخونید، خصوص از نظر اعمال و رفتارتون یک کاری کنید که خودتون رو مهذب کنید، تطهیر کنید، آماده کنید برای ماه مبارک رمضان که دعیتم الازی آفت الله است، برای مهمونی خدا خودتون رو بیاین، خودتون آماده کنین توی ماه انشالله.